Maia del Campo naiz, Barakaldoko EAJPNV-ko alkategaia. Zure babesarekin, Barakaldo bikain bat lortuko dugu, kudeaketa eraginkor eta gardenari esker. Hasi genuen aldaketak jarraitu behar duelako. Barakaldok mugiarazten gaituelako, bozkatu EAJPNV.